به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به انجیر و زیتون یا قسم به سرزمین شام و بیت المقدس و سوگند به طور سینین و قسم به این شهر امن مکه که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم، سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند که برای آنها پاداشی تمام نشدنی است. پس چه چیز سبب می شود که بعد از این همه دلایل روشن روز جزا را انکار کنیم؟ آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟